มหาปุญญามสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาในคืนดวงจันทร์เต็มดวงสูตรใหญ่85ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของมิคารมาตาในบุพารามเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นในวันอุโบสถขึ้น15ค่ำคืนดวงจันทร์เต็มดวงพระผู้มีพระภาคทรงมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมประทับนั่งณที่แจ้งครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งลุกจากอาสนะห่มจีวรเฉวียงบ่าประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอทูลถามเหตุอย่างหนึ่งกับพระองค์ข้าพระผู้มีพระภาคทรงประทานวโรกาสที่จะตอบปัญหาแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุถ้าเช่นนั้นเธอจงนั่งบนอาสนะของตนแล้วถามปัญหาที่เธอต้องการจะถามเถิดอุปทานขันธ์5ประการ86ลำดับนั้นภิกษุนั้นนั่งบนอาสนะของตนแล้วได้ทูลถามปัญหาพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปทานขันธ์5ประการนี้ใช่ไหมคือ 1. รูปูปทานขันธ์อุปทานขันธ์คือรูป 2. เวทนุปทานขันธ์อุปทานขันธ์คือเวทนา 3. สัญญูปทานขันธ์อุปทานขันธ์คือสัญญา 4. สังขารูปทานขันธ์อุปทานขันธ์คือสังขาร 5.วิญญาณุปทานขันธ์อุปทานขันธ์คือวิญญาณพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุอุปทานขันธ์5ประการนี้คือ 1. รูปูปทานขันธ์ 2. เวทนุปทานขันธ์ 3. สัญญูปทานขันธ์ 4. สังขารูปทานขันธ์ 5. วิญญาณุปทานขันธ์มูลเหตุแห่งอุปทานขันธ์5ประการภิกษุนั้นชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคสาธุพระพุทธเจ้าค่าและได้ทูลถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าอุปทานขันธ์5ประการนี้มีอะไรเป็นมูลเหตุพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุอุปทานขันธ์5ประการนี้มีฉันทะเป็นมูลเหตุอุปทานกับอุปทานขันธ์5ประการนั้นเป็นอย่างเดียวกันหรืออุปทานเป็นอย่างอื่นจากอุปทานขันธ์5ประการพระพุทธเจ้าค่าภิกษุอุปทานกับอุปทานขันธ์5ประการนั้นเป็นอย่างเดียวกันก็ไม่ใช่ทั้งอุปทานขันธ์เป็นอย่างอื่นจากอุปทานขันธ์5ประการก็ไม่ใช่แต่ฉันทราคะในอุปทานขันธ์5ประการนั้นเป็นตัวอุปทานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ฉันทราคะต่างๆในอุปทานขันธ์5ประการจะพึงมีได้หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามีได้ภิกษุแล้วก็ตรัสต่อไปว่าภิกษุบางคนในโลกนี้มีความปรารถนาอย่างนี้ว่าในอนาคตขอเราพึงมีรูปอย่างนี้มีเวทนาอย่างนี้มีสัญญาอย่างนี้มีสังขารอย่างนี้มีวิญญาณอย่างนี้ภิกษุฉันทราคะต่างๆในอุปทานขันธ์5ประการพึงมีได้ด้วยอาการอย่างนี้เหตุที่ชื่อว่าขันธ์ภิกษุนั้นได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรขันธ์จึงชื่อว่าขันธ์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นไปในภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามนี้เรียกว่ารูปขันธ์เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารอย่างใดอย่างหนึ่ง

ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคและเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเวยากรณภาสิทธิ์นี้อยู่ภิกษุประมาณ60รูปได้มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นดังนี้แล